شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به روی ماهتون بچه های عزیزم، خوشگلای نازنینم، قند عسلا، چطورین گلگلیا؟ الهی شکر، الهی شکر که همه تون خوبی، بزرگترام حتما خوبن. بله، سلام مخصوصی دارم خدمت مامانها و باباهای نازنین. گلگلیای من، میدونین که عجله کردن یعنی چی؟ آفرین، همه تون میدونین، دستاتونو بردین بالا. بازم هزاران آفرین به شما که اینقدر عاقلی. میدونین اگه آدم تو کاراش عجله کنه چی میشه؟ اون کار خراب میشه. بازم آفرین، باعث ناراحتی خود طرف و دیگران میشه. بازم آفرین، پس باید در هر زمینه‌ای صبور باشیم، حوصله به خرج بدیم. بله، اما درخت سیب عجول ما اینو نمیدونه. حالا ببینیم چی میشه. راستی اسم قصه‌مونم هست درخت سیب عجول. وسط یه باغ قشنگ یه درخت سیب زندگی میکرد. درخت قصه ما خیلی درخت قشنگ و زیبای بود، اما بچه ها یه عیبی داشت. میدونین عیبش چی بود؟ اون خیلی تو کاراش عجله میکرد. مثلا دوست داشت زودتر از همه درخت ها میوه‌هاش برسن و باغبان پیرو خوشحال کنه. برای همین قبل از رسیدن میوه‌هاش اونها رو میریخ پایین تا کشاورز فکر کنه اونا رسیده و بعد سیبا رو ببره بازار و بفروشه. اما باغبان وقتی سیبای کالو نرسیده رو روی زمین میدید خوشحال که نمیشد هیچ، تازه خیلی هم ناراحت میشد. اونا رو جمع میکرد و می برد بیرون باغ و می ریخ کنار جاده تا گوسفندا اونا رو بخورن. عزیزای دلم، وقت چیدن میوه ها رسید. درخت ها خوشحال بودن که باغبان میوه هاشون رو می چینه و اونها یکم سبک می شن و باغبان هم خوشحال از چیدن اون همه میوه خوشمزه و رسیده، چون میتونه نتیجه کارشو ببینه، یعنی میوه های رسیده رو ببره بازار رو به مردم بفروشه. فقط بین درخت ها درخت سیب بود. آفرین به شما، درخت سیب بود که هیچ سیب رسیده ای نداشت. همه سیبا قبلا روی زمین ریخته بودن. باغبان با درخت سیب کاری نداشت. بعد از چیدن میوه ها و فروش اونها تو بازار، حالا نوبت چی بود؟ بله، نوبت این بود که باغبان به درخت ها برسه و به اونا آب بده، شاخ و برگ های خشکشون رو ببره، به خاکشون کود بده. درخت سیب فکر میکرد باغبان اول سراغ اون میاد، اما اینطور نشد. باغبان اصلاً به درخت سیب توجه نکرد، آب بهش نداد، گفت این درخت امسال هیچ میوه خوبی نداد، چه فایده بهش برسم. بله، باغبان اینو گفت و رفت. درخت سیب خیلی ناراحت شد، زد زیر گریه، تا اینکه یک کلاغی اومد پیشش و گفت چرا گریه میکنی؟ درخت سیبم کل ماجرا رو برای آقا کلاغه تعریف کرد. کلاغ گفت همه این بلاها که سرت اومده به خاطر عجول بودنته، چقدر عجله میکنی؟ باغبانم میوه‌هات رو چون نرسیده بود ریخت جلوی گوسفندا. اگه یکم صبر میکردی میوه‌هات میرسیدن، باغبان هم خوشحال میشد، خودت هم عزیز میشدی. حالا هم اشکاتو پاک کن که خدا بزرگه و سال دیگه دوباره میوه میدی و باید از امسال درس بگیری تا بعدن دوباره اشتباه نکنی. درخت سیب خوشحال شد، اشکاشو پاک کرد و تصمیم گرفت دیگه عجله نکنه و بذاره سیبهاش حسابی برسه و خوشگل بشه. بله عزیزای من، اینم عاقبت عجله کردن. گلای من، شما که تو کاراتون عجله نمی کنین. بله اگر خدای نکرده عجله بکنین هم خودتون به سختی میافتین، هم باعث ناراحتی دیگران میشین. آره مثلا اگه تون تون غذا بخورین چی میشه؟ وای اصلا نمیتونم بگم، خدای نکرده دلتون درد میگه. آره باید با صبر و حوصله همه کارا رو انجام داد تا نتیجه خوب گرفت. گلگلای من دوستتون دارم یه عالمه، دلم نمیخواد برم ولی دیگه موقع خداحافظیه. خدا نگهدار تا فردا شب.